میں صرف بھاشن نہیں دوں گا، راشن بھی دوں گا، پینے کا صاف پانی بھی دوں گا، سڑکوں کا جال بچھا دوں گا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی فٹ پاتھ پہ نہیں سوئے گا، ہندوستان کو چاند پر پہنچا دوں گا. واٹ ہیپنڈ؟ آئی ایم الرجک ٹو بلشٹ. دے گا سب کو یہ راشن، پیئیں گے ہم صاف پانی. بلشٹ بلشٹ بلشٹ بلشٹ منتری جی کا بھاشن، دے گا سب کو یہ راشن، پیئیں گے ہم صاف پانی. بلشٹ بلشٹ بلشٹ اپنے ہاتھ میں کم ہے رے، اپنی لات میں کم ہے رے، ہم کیا کسی سے کم ہے، کسی سے کم ہے، کسی سے کم ہے رے. سن بے میرے دیش کے کانٹے رکھے جیب کو بھاری، چانس ملے تو پل میں جارو دیش سے جنتا ساری. سن بے میرے دیش کے کانٹے رکھے تم جیب کو بھاری، چانس ملے تو پل میں جارو دیش سے جنتا ساری. دیش کیسے یہ چلے گا، پہلے تو میں کچھ نہ بولا، تھوڑا سوچا. بزرگوں نے مجھ سے پوچھا دیش کیسے یہ چلے گا، بزرگوں سے میں یہ بولا. مجھے فکر یہ نہیں کہ یہ دیش کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. سن دے میرے دیش کے کانٹے رکھے تم جیب کو بھاری، چانس ملے تو پل میں جارو دیش سے جنتا ساری. مجھ سے بولے منتری جی دیش میں ہے بولنے کی پوری پوری ہر کسی کو فل آزادی. مجھ سے بولے منتری جی دیش میں ہے فل آزادی، منتری جی سے میں بولا. یہاں بولنے کی آزادی تو ہے پر بولنے کے بعد آزادی نہیں ہے. سڑک اور برج بنیں گے، ٹریفک میں نہیں پھنسیں گے، وقت پہ کام ہوں گے. بلشٹ بلشٹ بلشٹ بلشٹ سڑک اور برج بنیں گے، ٹریفک میں نہیں پھنسیں گے، وقت پہ کام ہوں گے. بلشٹ بلشٹ بلشٹ اپنے ہاتھ میں کم ہے رے، اپنی لات میں کم ہے رے، ہم کیا کسی سے کم ہے، کسی سے کم ہے، کسی سے کم ہے رے. سن بے میرے دیش کے کانٹے رکھے تم جیب کو بھاری، چانس ملے تو پل میں جارو دیش سے جنتا ساری. ٹسکلے صاحب، جنتا کو جگانے کا وقت آ گیا ہے. ان کو مت جگاؤ، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں.